هر که شد محرم دل در حرم یار بمان، هر که شد محرم دل در حرم یار بمان، وان که این کار وان که این کار ندانست، وان که این کار ندانست در انکار بمان. یا دل دور، یا اگر از فرد برون شد دل من عید مکن، عید مکن شکر ایزم، شکر ایزم که ندر پرده پندار